มาฆ่ายิ่งฆ่ายิ่งมากพ่อตัวพ่อบาดเนี่ยบ่ได้รักเลยก่อนจะไปรักในรักซื่อๆบ่ได้ดอกเพิ่นจับเฮาได้เพิ่นฆ่าเฮาต้องไปตีมีดตีผ้าเฮ็ดปืนคือกันกับเพิ่นแนวเพิ่นเอามาฟันหัวเฮาเฮาก็มีนี่บ่แม่นรักซื่อๆบ่นี่ป้นพร้อมขาน้ำบัดบ้านเมืองเกิดวุ่นวายเอาไปเอามาพระราชาที่ไม่มีธรรมก็เกิดการปฏิวัติจากคนภายในบัลลังก์จากแก้วได้หายไปหมดบ้านเมืองก็ต่ำลงต่ำลง เดือดร้อนวุ่นวายลงในที่สุดจนมาถึงขั้นตอนที่มันอาภัพที่สุดคนมีใจต่ำที่สุดสมแสบสมกันเหมือนสัตว์ไม่ว่าพ่อแม่ลูกชายผสมพันกับแม่ลูกสาวกับพ่อพี่สาวน้องชายผสมพันกันเหมือนแพะเหมือนแกะเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วหนังสือพิมพ์ลงลูกสามคนข่มขืนหมดพ่อข่มขืนนี่คือใจต่ำผสมกันฆ่ากันแกงกันไม่มีความเมตตาปานีต่อกันอายุคนก็น้อยลงน้อยลงเมื่อมีอาหัมมากขึ้นความหื่นกระหายทางกามราคะมากขึ้นเบียดเบียนกันมากขึ้นอายุได้น้อยลงน้อยลงจนถึง5ปีมีลูก10ปีตายแล้วก็จะถึงสัตถันตระกับมืดมืดเมื่อ7เมื่อ7คืนเห็นกันเป็นผักเป็นปลาเกิดมิคสัญญีความสำคัญมั่นหมายกันเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอาหารไล่ขากันกินบัตรโลกได้ล้างไปแล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิดดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อสิ้นศาสนาของเราตถาคตคนจะมีความกำหนัดมากมีความกำหนัดไม่เป็นธรรมยินดีไม่เป็นธรรมโลภมากจนใจกวัดแกว่งเขาจะมีอายุลดลงลดลง100ปีเรานี่มีอายุน้อยศาสนาของเรามีอายุ100ปีเพิ่นบอกแม้แต่เพิ่นก็80ปีนี่นี่เฮาก็ยังมีอยู่80ปีทอเพิ่นหลายกว่าเพิ่นก็มียังบ่ทันได้สวยศาสนานี่ยังมีอายุหลายปานนี้บอกว่าต่อไปโน่นศาสนาเราเสื่อมลงศีลธรรมเสื่อมลงคนจะอายุน้อยจาก80ปีมา70ปีตาย60ปีตายอย่างสูง50ปี40ปี30ปีต่อมา20ปีต่อมา10ปีคนอายุ5ปีจะมีความกำหนัดสมสู่กันต่อมาเขาจะสมสู่กันแม่กับลูกชายพ่อกับลูกสาวเหมือนสัตว์เดรัจฉานจิตใจจะต่ำช้าเร็วสามไม่มีศีลธรรมอายุ5ปีสมสู่กัน10ปีตายอายุบ่เกินนั้นเมื่อคนอายุลดลงถึง10ปีตายจะถึงวันหนึ่งเกิดสัตถันตระกับสัตถันตระกับแปลว่าสัตสัตตะอาวุธอันทะมืดมืดเจ็ดวันสตะแปลว่าเจ็ดอันทะแปลว่ามืดมืดเจ็ดวันมีอาวุธในมือเห็นกันเป็นอาหารเห็นกันเป็นเนื้อเป็นปลาต่างก็รีเข้าฆ่าฟันกันกินจะมีคนอีกพวกหนึ่งไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในป่าไปทำความเพียรทำสมาธิเหมือนพี่น้องที่มาบวชชีพามคนอยู่ในคมข้ามซอยนี่หลายพันคนอำเภอจังหวัดมุกดาหารอุบลสกลนครนครพนมรวมกันเขาหลายแสนเป็นล้านแต่มาบวชอยู่ในนี้200กว่ามันห่างกันปานนั้นล่ะพวกที่สนใจธรรมะกับไม่สนใจธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าเขาจะฆ่ากันกินแต่มีคนอีกพวกหนึ่งเอื้อมละอาในการเข็นฆ่าเขาไปอยู่ในป่าในถ้ำนั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตตนเองโดยคิดว่าถ้าเราตายไปก็ขอให้เราจะได้มาพบชาติอย่างนี้เลยแล้วเขาตั้งใจอบรมสมาธิภาวนาอยู่ในป่าในเขาโลกมืดเจ็ดวันฆ่ากันกินแต่พวกนั้นก็อยู่ในสมาธิอบรมบารมีอยู่ ฮอด7วันแล้วโลกก็สว่างพวกนี้ฆ่ากันหมดแล้วตายกันหมดเหลือแต่พวกที่จำศีลที่ไปเอ่ยว่าขอนเขาสามห่มโพธิ์สีพวกที่จำศีลอยู่ในถ้ำในป่าเห็นฟ้าสว่างแล้วโอ้แจ้งระบาดในเศร้ามืดก็คิดว่าคนอื่นคงตายหมดแล้วเหลือแต่เราก็เดินซอกแซกซอกแซกออกมาซุ่มอื่นกับพันมีบาดในซุ่มจำศีลมีศีลมีธรรมน้ำกันแต่ว่าอยู่คนละบ่อนพวกนั้นก็ออกมาเพื่อกันออกมาก็มาเห็นกันวิ่งเข้าไปกอดกันโอ้ยท่านผู้เจริญเรามีบุญจริงหนอเรายังไม่ตายบวชสร้างกันได้ดีใจโอ้ยเจ้าก็ยังอยู่ข่อยก็ยังอยู่น้ำศีลน้ำธรรมหนอเฮาบ่ตายคนเหล่านี้มีความรักกันมากมีความเมตตากันมากไม่เพ่งโทษไม่เบียดเบียนกันแต่คนชั่วตายหมดแล้วเหลือแต่คนดีอายุเลยยืนขึ้นกว่าเก่า20ปียืนขึ้นมีลูกมีเต้าออกมาลูกเต้าก็รักกันแพงกันมีเมตตาปานีอายุยืนขึ้นเป็น30ปี40ปี50ปีเป็น100จนหอด 1,000 ถึง 10,000 ถึง 80,000 ปีลูกของลูกของลูกของลูกของลูกของลูกมีศีลธรรมหลายขึ้นหลายขึ้นอายุยืนถึง 80,000 ปีเมื่อ 80,000 ปีแล้วแผ่นดินนี่จะบ้านคนนี่จะติดกันคนเยอะแต่คนมีศีลธรรมเมื่ออายุคนถึง 80,000 ปี500ปีจึงรู้สึกมีความกำหนัดครั้งหนึ่งบ่คือเฮาคู่มือที่ไหนคู่มือนี่จักแล้วเตะติดดังเรื่อยเท่าบันไดก็ได้อันน่ะ500ปีจึงจะกำหนัดทีหนึ่งอายุยืน 80,000 ปีแล้วพระพุทธเจ้าชื่อสีอริยเมตไตรจะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ใต้ต้นกากระทิ่งเดี๋ยวนี้อายุพระ 80,000 ปีแล้วบอกพระสีอานจังสิลงมาเกิดอันนี้พระพุทธเจ้าพูดในจักรวัตรสูตรในโลกพระศรีอานนั้นกากับนกเข้างูเห่ากับพังพรที่เคยเป็นศัตรูกันสิเศร้าว่าภาษาเล่าเฮาในเพิ่นเขียนไว้ในมาไล่หมื่นมาไล่แสนย่ามาบุญพระเวทเพิ่นเทศแห่พระเวทเขาเมืองเทศสีอริยเมตโยพระอริยตัวสถากาลปภาเวตังนาตังนาอยู่หันฟังมองจักจักเป็นหนังคันว่าให้กันฟังมวนมวนนี่สิได้ความหกพระมาลัยขึ้นไปเห็นพระศรีอานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงไปบูชาพระธาตุแก่แก้วจิรมณีเลยเห็นกันก็เลยถามว่าดีจังไดเนศาสนาเจ้าบัดเจ้าไปเกิดผลมันดีจังไดแน่บอกให้ในทอนมนุษย์ในโลกนั่นเขาเจ้าอยากมาพอมาเห็นโอ้ว่าสันศาสนาภูขานี่ศาสนาภาษีอานนั่นมีตั้งแต่สุขีบ่ฮอนมีศาสนาใดเปียกปุ่นปานได้ดีบ่โมบ่มีศาสนาใดเปียกปุ่นปานได้ฝนตกห้องสิไหลลงเปียกซุ่มสิบหาเมื่อฝนแห่งเล็งลงย่าเมื่อฝนตกนั่นกระทบแพกลางคืนบ่ฮอนตกกลางเว้นเปียกห่ำห้วยหนาผึกสาเสียวเคี้ยวงามอ้วนอ่อนไข้กาบอ่าหอมกลุ่มอยู่คู่ย่ามสิบห้าเมื่อฝนตกทีหนึ่งตกก็ตกได้ย่ำกลางคืนย่ำไปไถให้ไถหน้าบ่ตกค่ำปานแตงออกแผ่นดินลาบเรียบเป็นหน้ากองแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่งไหลขึ้นข้างหนึ่งไหลลงข้างหนึ่งนกกาไม่ต้องก้มลงกินให้ปวดคอมันตกสิบห้าเมื่อมันเลยบ่แห้งแผ่นดินก็ห้าปานบ่จักสิไหลไปไสหล่นไหลวนไปวนมาคือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์คันอยากไปเหนือกับคัดไปหันมันไหลขึ้นพุ่นน้ำห้วยเดียวไหลไปสองทางคันอยากลงไปคัดไปที่ไหลไปพุ่นเต็มเปี่ยมฝั่งตลอดการความเป็นเบาความเล่าเฮาว่าบ้านบ่ไก่บ่ไก่พ่อไก่บินถึงง่วงค่อยฟุ้งอยู่กินย่างหยาผ้ากันล่องกินน้ำจะพังน้องบึงโบกสร้างและหมาสิกินหยาห่วมกันบ่มีโจโล่หายหลักหยาดเอาของง่วงค่อยป้าปล่อยไล่ล่าเว้นอุตกังน้ำสะพังน้องบึงบอกเต็มอยู่เลยเสมอดามฟังคู่ห้าบเพิ่นบอก นอกจากนั้นสุโมฟงคนเฒ่าขี่พญาโลกฆ่าศาสนาภาษีอ่านสิบ่มีพ่อดีมีแต่บ่าวสาวจ่อยสวยงามคือเสียนคือจังหลอดแต่ฝ่าสวรรค์ปั่นแปลงลงเดี๋ยวนี้เฮาบ่งามงามแต่นางภาษีอ่านผู้เดียวเก่าผมม่วยตรงย่องตัวเอาเงินคนโง่ไปบูชาแล้วก็โอ้ยหมู่เจ้าได้แต่เสนียดเล่าคนที่ได้เสนีเพิ่นบอกโลกภาษีอ่านนั่นฟุ้งคนเฒ่าขี่พญาโลกฆ่าศาสนาภาษีอ่านสิบ่มีพ่อดีมีแต่บ่าวสาวจ่อยสวยงามคือเสียนคือจังหลอดแต่ฝ่าสวรรค์ปั่นแปลงลงมีความงามกากำนกเข่าเคยบ่ถึกแก้วกันหนูกับแมวคู่เว้นมีเว้นเสือกับเหนือเคยเป็นศัตรูกันกากับนกเข่าเคยบ่ถึกแก้วกันหนูกับแมวคู่เว้นมีเว้นจนฟ้อนหน่อยกับโง่บังเบียดเสือและเหนือศัตรูเข่าเกาหลังเขาสิเศร้าคัดของบอตอนไล่กลุ่มกันเขาสิมีปานี่ต่อกันขี้ค่อยศัตรูดั่งเดิมมาแปรเปลี่ยนสมสู่กลัวนอนกิ่งความสหายเสือแม่ลูกอ่อนนอนยกขาขึ้นให้ง่วนหน่อยกินนมสบายกากับนกเข่าบินน้ำกันอาบอาบอาบไปหากินตัวงูเมื่อพิษกันจอนฟ้อนกับหนูเป็นเสี่ยวกันจอนฟ้อนกับงูคนในบ้านในเมืองบ่มีศัตรูคู่เว้งกันมีแต่หักแต่แพ่งกันคนภายใต้โลกลมเช่าส้มผู้หน้าสวนป่าปล่อยไล่ล่าเว้นบ่มีการขายขาหาทุนหมุนเปลี่ยนบ่อเกี่ยวของสบายเหนือสู่คนเพราะว่าได้อาศัยตนกาลพฤกษ์เทวาทั้งผู้สาแผ่นแผ่พันผาเงินค่ำผอมพ้อยนิ่นลำคาพิชโพดผอมหลายหล่นเกิดน้ำบ่เห็นให้ใส่หน้ามีต้นใหม่กาลพฤกษ์เกิดขึ้นสีมุ่งเมืองใครอยากจะได้อะไรคกกระบากสากกระเบือพริกเกลือเขือปลาล้าเสื้อผ้าหมวกรองเท้ากางเกงรถเข็งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฮอนด้าซูซูกิพัสเตอร์แซดนกมือหวายออกมาโหลดแค่แรกโหลดเฮ็ดจังใดสมดีกระดอกกระเดียดให้จังสิเกิดทันบาทนี่ว่าท่านเดี๋ยวสิพาให้ฟังเว้าเว้าโลกภาษีอ่านไว้ก่อนจังหน่อยเนี่ยพาโป้งลงไปให้มันแตกเฮ็ดจังใดจังสิเกิดทันโลกภาษีอ่านว่าท่านถามภาษีอ่านจังสิได้ไปบอกชาวโลกมนุษย์เขาเหตุจังใดจึงสิเกิดท่านให้พากันถือศีลหาให้บริสุทธิ์ฟังพระเวทสันดรให้ครบ13กันมือเดียวแล้วมีหยังอีกว่าท่านเล่าถามพม่าไล่ถามมดเท่านั้นว่าท่านเฮ้ยขึ้นหน่อยแฮะท่อนี้เห็นหล่นหน้าพระศรีอ่านว่าท่านพม่าไล่จากได้ลงมาเว้าให้คนเมืองมนุษย์เฮาฟังจังได้มาเอาบุญพระเวทกันเอากันจนตายก็บ่เห็นพระศรีอ่านเอกโคเมือนี่มีแต่เติมถูกคำว่าบุญพระเวทขาคุ้ยซิปโตสมบัติกินเหล่าแห่กันร้อนเสียงตีกองเติมถูกเติมถูกเติมถูกเลาะบ้านอยู่หันตายอีก 50,000 ปีก็ไม่เห็นพระศรีอ่านบัดเห็นได้จังไหนมันเฮ็ดบ่ถึกอันนี้โลกพระศรีอ่านทีนี้พอพระพุทธเจ้าเล่าอย่างนี้ในโลกพระศรีอ่านนั้นไม่มีศัตรูคู่เวรมีแต่คนสวยคนงามลงจากบ้านจากเรือนจำกันไม่ได้หัวกับเมียลงจากเฮือนไปแล้วจื้อกันบ่ได้คือสิจื้อกินเอาเนาะหัวไห้เมียมันเป็นหยังจื้อบ่ได้มันงามคือกันเบิดเฮ็ดอีหยังก็เฮ็ดคือกันโลกภาษีอ่านพอใหญ่แม่ใหญ่จะเกิดท่านฟังพระเวทสันดรในครบ13กันฟังกับบ่ฮู้จักทีฟังจนอีกหามือซ่ากับบ่ฮู้จักบ่เห็นภาษีอ่านฟังเวตามาทางปากาเซนตัวสถาอาหารภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายตังงาตังงาจาจิจวมในน้ำแม่นกวบบินลบไปลบมาแม่นนกเอียงอ่างสูงกลางยางแม่นนกคงบินสูงๆแม่นนกแห้งไล่มหาสะแตกอย่างนกเอามาเทศฟังกันฟังฮู้จักตัวนกนั่นน่ะแนวนี้ในการมหาพ้นกันจุลพ้นบัดท้ามขอคักแผ่นดินไหวจะเคลือโลกภาษีอันโลกพระเวทสันดรจักพระบาทมาเรื่องมาเรื่องจะขี่ไปเลยได้ๆนี่คันจะบอกไปแล้วว่ามันดูถูกใหญ่ไม่ใหญ่ด้วยเออนั่นแม่คนไม่ใหญ่บาทมือนิเทศฟ้องธรรมะได้ไหมนี่กับไม่ใหญ่ ที่นี่โลกพระสีอานดังกล่าวแล้วแล้วพระพุทธเจ้ายังบอกว่าโลกพระสีอานจะมีพระอริยเจ้ามากยิ่งกว่าโลกสมัยพระพุทธเจ้าเรามีเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนแต่ถ้าเฮาเนี่ยบ่ปรารถนาเลยผันบ่เพื่อนพระสีอานกับบ่เว้าไปหอดบ่หนีบ่เว้าไปหอดมีพระอรหันต์พระอริยเจ้าเป็นแสนแสนไม่พูดพูดได้บ่มีต้นไม้กาลาประพฤกษ์สีมะเมืองหันอยากได้หลายอันนั้นรุนแล้วเลยพระหันบ่เอาหาวงาบหลดหันเทในวังบ่มีพระอริยเจ้าเป็นแสนแสนทำลายอาสวะกิเลสสิ้นไปเป็นอาเสขะบุคคลเป็นพระขีณาสพในโลกพระสีอานหาวงาบหลดหันบ่เนี่ยนั้นให้ฟังบ่จักได้อยากได้แต่ต้นไม้กาลาประพฤกษ์หันมันก็เลยมันสุดอยู่แก่แค่นี้มีแต่เพียงเรื่องทางวัตถุเรื่องทางจิตที่จะทำลายกิเลสเป็นพระอริยเจ้าไม่พูดถึงก็มาทิ้งกันแค่นี้ในเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนก็บ่ว่าว่ามหอดแต่นี่เฮ็ดจังไดไปเห็นเทวดามีบริวารมาเป็นร้อยผู้เฮ้ยสมภูจบผู้งามแท้ถามพระอินทร์บริวารเป็นร้อยแม่นผู้นี้บ่พระศรีอานเอ้ยบ่แม่นดอกอันนี้ว่าซั่นชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเทวดากาจอกกระจอกตัวนี้ว่าซั่นกาจอกจังไดบริวารเป็นแสนเราทำบุญหยังได้สาดก่อนเอาเข่าให้กาไปเลี้ยงข้วยกินบ่เบิดท่านเขาให้แกกาตายมาได้เป็นเทวดามีบริวารเป็นร้อยขันสิว่าซ้ำนั้นแม่ออกใจไฟบาดคู่มือได้หลายกว่าหันนอกได้บริวารเป็นกือสิมาบอกยังซ้ำนั้นไปคู่มือทำบุญคู่มือรังเถือก็ทอดกระถิ่นรังเถือก็ทอดผ้าป่าไล่ไปจนหอบบริวารเป็นหมื่นปุ้ยผู้นี้บอกเป็นพระศรีอานบริวารเป็นหมื่นหมื่นสวรรค์มาเนี่ยอันนี้คือชื่อไม่ปรากฏยศไม่ลือชาเทวดากระจอกโอ้ยังกระจอกอยู่เราทำบุญอีหยังพูดเองตั้งแต่เราเป็นมนุษย์พุ่นตาบอบอดหูบนหนวกเราเคยใส่บาตรให้นี่น้อยประทันยังบ่ทันใส่ให้พระสำห้อใส่ห่อเจ้าคุณพุ่นได้หลายกว่านั้นขันสิว่าว่ามาสุดนี้มาไล่หมื่นบ่มีบริวารเป็นหมื่นต่อมามาไล่แสนพอฟังกันบ่ถูกดอกให้เฮานั่นฟังเอาบุญบ่ได้ฟังเอากุศลเลยบ่ฮู้ตามันทังประกาศเป็นโตศรีอริยเมตย่อพ่ออริยตัวตถากันลาประภาเวอ่านแล้วก็นังานังาอ่านได้แน่บ่ได้แน่แห่งศาสตร์ผู้ฟังก็หาวอยู่งามงามผู้เทศก็สิรับน้ำกันทั้งธรรมาสพลขันจบตีของมุ้ยว่าสันสาธุยกมือใส่หัวสาธุบ่แม่นสาธุยังได้ได้แน่สาธุจบไว้ในท้อในใจอยากให้เศร้าได้เฮิงพังมันแม่นจักสันอยู่พอแล้วเฮ้มันบ่ว่าจากบางคนจากครูคนพุ่นแล้วฟังบ่ฮู้เรื่องนางงานางงาอยู่อันนี้คือโลกพระศรีอานมีพระอริยเจ้าเป็นแสนๆต่อมาพระพุทธเจ้าพูดไว้ในพระไตรปิฎกดังกล่าวนี้จารึกไว้ต่อมานักปราชญ์นักทฤษฎีการเมืองคนหนึ่งชื่อโทมัสมอร์ชาวเยอรมันก็เอามาเขียนว่าโลกพระศรีอานนี่ต้องสร้างขึ้นให้ได้ในโลกมนุษย์เท่านี้ก็เลยเขียนยูโทเปียนโซเชียลิสต์ว่าภาษาฝรั่งสังคมยูโทเปียว่าสันทุกคนที่เป็นผู้หญิงแก่กว่าเราเป็นแม่เราแก่กว่าเราระดับหนึ่งก็เป็นพี่สาวเราถ้าอ่อนกว่าเราเป็นน้องสาวเราผู้ชายทุกคนแก่กว่าเราเป็นพ่อเราเป็นพี่ชายเราอ่อนกว่าเราเป็นน้องชายเราทุกคนเป็นเพื่อเป็นพี่น้องกันหมดทั้งโลกลงจากบ้านไหนไปไหนทำงานที่นั่นกินข้าวที่นั่นคือเพื่อนเจ้าของในทั่วโลกเรียกว่าสังคมยูโทเปียยูโทเปียนโซเชียลลิสต์เขียนทฤษฎีออกมาเป็นความฝันของโทมัสมอร์สร้าง imaginate ปะบอกภาษาฝรั่งหลายน้องสร้างมโนภาพขึ้นมาวันนี้ก็เลยเอาไปลองทำมีคนเอาไปลองทำว่าสังคมยูโทเปียเนี่ยคงจะดีเอาไปลองทำที่โอไฮโอประเทศอเมริการัฐโอไฮโอพอเอาไปเฮ็ดทุกคนเป็นพี่น้องกันเด้อเฮาผู้ใดแก่กว่าเฮาเป็นแม่เฮาเป็นเอ่ยเฮาขาน้อยขาแก่กว่าเฮาแน่ผู้ชายเป็นพ่อเฮาเป็นอ้ายเฮาอ่อนกว่าเฮาเป็นน้องเฮา ในรัฐโอไฮโอนี่ลงเฮือนไหนกินเขาเฮือนนั่นเฮเวียเฮือนนั่นปลาก็ว่าบ่ได้ผลเลยคนมันมีกิเลสมันบ่กินซื่อๆรักเอาพร้อมบ่ได้ได้ง่ายแฮงเอาไปกักไปตุนใหม่สังคมยูโทเปียนยูโทเปียนโซเชียลิสต์ไม่สามารถจะสำลิดผลขึ้นมาได้ต่อมานายคาร์ล มาร์กซ์ทฤษฎีคอมมิวนิสต์ก็เอาสังคมยูโทเปียนี่นะมาเขียนมาปรับปรุงจะให้คนเป็นแบบยูโทเปียของโทมัสมอร์ไม่ได้คนมีกิเลสต้องเอามาบังคับมันเป็นคอมมูนิสต์ให้มันมีอย่างทอกันมัดคนรวยก็ให้มันจนลงมาทอกันคนจนก็ทอกันปั่นกันมัดไปรวดกวาดเพียงนี่หมอคานมากเอาขึ้นมาก็มาร่มปฏิวัติใหญ่เลยที่รัสเซียราชวงศ์โรมานดอฟหมอนบอกไปใหญ่เลยได้บาทในนอกหลังจากนั้นประเทศจีนเอานะมั่งราชวงศ์แมนจูเรฟฟอร์ริชันไซนิสก็เป็นคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์นี่ค่อยวิวัฒนาการมาจากสังคมยูโทเปียยูโทเปียถอดแบบมาจากพระศรีอานพระศรีอานพระพุทธเจ้าว่าไว้ในที่สุดระบาดคอมมิวนิสต์ก็เริ่มระบาดมาแล้วก็มาถึงบ้านเราเมืองเราอินโดจีนก็เลยตั้งเป้าว่าเอาประเทศไทยซะก่อนคันได้ประเทศไทยเราได้มัดซุ่มเนี่ยบ่มีปัญหาอย่างลาวกับเวียดนามก็ส่งหน่วยปฏิบัติการจิตวิทยาไซโคโลยีขึ้นมามาทำงานในภาคอีสานยุ่งยงว่าได้เฮ้าเนี่ยทุกข์ยากรัฐบาลบ่เลี้ยวแล่เฮ้าเป็นลูกเมียน้อยปดแอกจากรัฐบาลเบิ่งดูกอกๆแกลกๆมีแต่จับประทันซุ่มหนึ่งเห็นดีน้ำเสือร้องไหลกันไปอีกซุ่มหนึ่งบ่เอาเขาบอกว่าบ้านเมืองมันต้องรวยก็รวยพอจนก็จนหลายเมื่อขอบฟ้าสีทองผ่องอภัยผลประวัตินี้ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินลุกคือขึ้นมาปฏิวัติมันทอกันมัดคนทุกข์อยากเอาน้ำร้องคนปึ๊กปักขึ้นมาเลยได้แนวรวมหลายสิแต่ว่าอีกพวกฟังเทศฟังธรรมนี่หูจักพระเพิ่นสอนกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปาติสรโนยังกรรมังกริสติกัลยานังวาปาปะกังวาประทันเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีชั่วบุญบาปเราย่อมได้รับผลกรรมนั่นคนก็เป็นไปน้ำกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสีรวยสีจนห่างมีดีใดย้อนกรรมย้อนเวรเคยสั่งสรรสั่งสมมาในใดเมื่อหาเหนียวเหย้าสั่นบ่ทอกันคือจังใหม่ใหญ่หน่อยเดียระดาษเป็นทันล่วงก็เป็นดงสูงโมกะยุ่งย่างเสื้อมีทั้งเครือเขาเกี่ยวบัดเลี้ยวลงทั้งลมผันยังมีภูมิหน่อยทั้งเพื่อนจอจีไม่มูนี่ถึงสิห่างไกลกันควมสัมพันธ์มันมีหากอยู่น้ำกันได้ยุ่งย่างใหม่ใบหน้าได้เป็นหอมให้แค่ซุ่มมูหน่อยทั้งผืนในซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันในร่วมกันปกคุ้มให้ซุ่มเย็นทั้งเหงาให้แกลูกโคเถามหันโตตดใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันแมนสิรุ่ยหรือจนแต่อยู่น้ำกันได้คือจังสาขาใหม่ไม่ไพ่เป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระเจ้าสมานเขาวางกลางแสนที่ถูกอย่างให้ห้องแมนน้ำคนแมนซิรุ่ยหรือจนกระเพิงผ้ากันไหวคือจังเหื่อข้าแก่งเกียนเห็นในเกียนแก่ล่างจะไปหอดหนามเหื่อสิเดชแก่เกียนพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยนี่ปรัชญาสังคมชาวอีสานถอดแบบมาจากพุทธศาสนาเขาบ่เห็นน้ำเลยไม่ใหญ่หน่อยกันยังบ่คือกันมันยังอยู่น้ำกันได้แต่คนเป็นคือกันไม่ได้หรอกมีกรรมมีเวรบ่คือกันในที่สุดคอมมิวนิสต์ก็หงายเก่งสู้ไม่ได้กลับไปชุมนุมกันใหม่สัมมนากันใหม่ว่าทำยังไงจึงจะแผ่ได้ในประเทศไทยภาคอีสานที่ยากจนนี่ยังปลุกระดมไม่ได้ถึง 20% 10% 15% แล้วก็ลดเมื่อเขาเอาไปวิเคราะห์กันระดับวิชาการนักวิชาการนักการเมืองนักสังคมวิทยาของเขาที่โบริสปิโรได้คำตอบออกมาว่าค่าศาสนาพุทธศาสนาเป็นกำแพงกั้นกลางมากคนอีสานยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรมยากสิเฮ็ดให้เจ้าแตกคันสิเฮ็ดได้มีแต่หักหอมบ่ลดในที่สุดก็เกิดปฏิบัติการป่าล้อมเมืองบาดนี้พวกระดมบ่ได้ป่าล้อมเมืองมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูดีมึงหนีกูตามละท่านคอมมิวนิสต์เขาบอกไปมึงพึบไปหมดเลยน้ำคู่น้ำเขาเราก็ปฏิบัติการมือเอาการทหารนำการเมือง ตาต่อตาฟันต่อฟันฆ่าในที่สุดบ่ไหวเลยคอมมิวนิสต์เปลี่ยนแผนใหม่บานในเมืองล้อมป่าจากนครสุวรรณาพอเราก็เปลี่ยนแปลงปุ๊บการเมืองนำการทหารทันเกมเขาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ทำเมืองไทยนี่ใช่จังเลยสิได้ถ้าไม่ได้ไปเอาใหม่ตีมาจากเหนือหนุนระบบโดมิโนซิสเต็มล้มหนึ่งล้มสองล้มสาม2508ยึดทิเบตถึงซื้อศาสนาพุทธเหมือนกันอีก10ปี518ยึดเวียดนามใต้นั่นศาสนาพุทธเหมือนกัน519ยึดลาวปลาย519จอ20ยึดเขมรมีแต่เมืองพุทธทั้งนั้นเซตเขาเรียกว่าโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3มาฮ่อนนี่ฆ่ากึกอยู่เมืองนี้ล้มอีกบ่ได้ฆ่าศาสนาในที่สุดป่าล้อมเมืองแล้วก็แล้วเมืองล้อมป่าแล้วก็แล้วเอาเมืองล้อมป่าแล้วก็เปลี่ยนแผนปฏิบัติการการเมืองนำการทหารเมื่อเราทำการเมืองนำการทหารเข้าไปสร้างอ่างเก็บน้ำคูคลองให้คนยากคนจนเขาวงดงล้วงในป่าในเขานากงนาแกสร้างอ่างเก็บน้ำคูคลองทำความเข้าใจกับชาวบ้านสร้างพลังมวลชนทสชทสปชลูกเสื้อชาวบ้านไทยอาสาป้องกันตนเองในที่สุดพวกนี้ก็มดแต่ว่าอย่าเผลอนะเอาไม่บาดเนี่ยเอาเนี่ยไหนพอออกไม่ออกฟังให้ดีเข้าทั้งทหารก็ไม่ได้เข้าทั้งประชาชนก็ไม่ได้เขาตื่นตัวแล้วมีลูกเสือชาวบ้านมีทศปชเข้าทั้งมหากษัตริย์ยิ่งไม่ได้ใหญ่แต่ต้องไม่ได้ประชาชนรักพระองค์มากเพราะพระองค์มีธรรมมีทางเดียวเข้าทั้งพระกวกเหลืองๆนี่เฮ็ดจังได๋พระสิคิดกันปอกริมพระให้พิษกันสร้างรูปแบบขึ้นมายูโทเปียอีกอย่างขึ้นมาหลายๆซุ้มหนึ่งงานตับต่างซุ้มหนึ่งแข็งที่สุดเอามาตอกริมกันจักหน่อยประชาชนสิฮอไปสองขังซุ้มหนึ่งหักของเก่าซุ้มหนึ่งหักของใหม่ซุ้มแข็งๆจนขังเอาจนเกินกลัวพระพุทธเจ้าเข็งคนคนก็นับถือบาทนับถือซุ้มนั้นอีซุ้มเก่าเสียดายซุ้มนี้ในที่สุดก็โวยวายกันบาดเนี่ยเป็นหยังรัฐบาลจะมาจัดการให้มาแล้วรัฐบาลเห็นหยังบ่ได้บาดเนี่ยเขาสิปราบซุ้มนั่นซุ้มนั่นมีกำลังบาดเนี่ยมีคนเห็นน้ำไหลพอคนมันคลั่งก็มีเยอะในที่สุดพวกนั้นโอบอ้อมรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เกิดเหยียบเลือดสองแคมข้าราชการสั่งตรงนี้เองเมื่อบ้านเมืองไม่มีเอกภาพทางศาสนามือที่สามจะแย่เข้ามาทันทีกึ๊บอันนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องผู้เป็นปัญญาชนพากันคิดย่ามใดศาสนาบ้านเมืองสิพังขอบคนสองจำพวกพวกที่เข็งที่สุดกับพวกย่อนที่สุดสิจีกสังคมออกจากกันเดี๋ยวนี้เป็นชนวนพร้อมที่จะระเบิดตูมเฮ็ดจังได๋ฮ้องปดระเบิดอย่าให้ระเบิดปดที่นวนระเบิดให้คือต้องคล้องกันพวกที่เข็งที่สุดนั่นคือพวกหักบ้านหักเมืองคือกันกับเฮาพวกที่ย้อนที่สุดบ่เป็นดัสแตกนึงก็อีกแนวนึงอีกพวกนั้นจะหักหรือบ่หักเห็นชาวบ้านเขาลบนับถือสันเศร้าแล้วก็เอ็นสันเพลแล้วก็นอนซื้อรถเก๋งมาขี่มีโทรทัศน์หัวจุ่มใส่กันวันเสาร์วันอาทิตย์ปานโยมเจ้าสิเอามุมไหนจุน้อยล่ะซุ่มหนึ่งซุ่มนั้นมีเงินมีทองหลายเลยเฮงดีอีกซุ่มหนึ่งเท่งบาทนี่ตอกลิ่มด่าโจมตีเงินบาทนี่พวกหัวใหม่พวกหักความถูกต้องหักความดีงามฟางไฟพวกนี้มีไฟมาสว่างจ้ามีความรู้ระดับสูงสูงไฮสกูลต้องการเห็นความดีงามถูกต้องของแผ่นดินเห็นพวกแข่งจนข้างเนี่ยป่ะอันนี้แล้วเว้ยคักบาทเนี่ยแลนเขาไปครับอันนี้เขาจะหวังดีต่อบ้านเมืองแต่ว่ามันฟางไฟไฟมันจ้าพอดความโหมันร้ายพอดแต่มันขาดพื้นฐานที่ลึกซึ้งพอไปรับพวกนั้นบาดนี่ออกมาบ่ได้บ่ได้เลิกเขาไปเลิกเขาไปบ่ได้ฮู้ตัวได้หรอกป่าโทมาฮอดไสระบาดนี่ตกคันใดโตนพร้อมบาดนี่ตุ่มเลยสมัยพุทธเจ้าคือกันสมัยพุทธเจ้าก็แตกพวกหนึ่งย้อนพวกหนึ่งพ่อดีบัดสิอยู่ได้อยู่นําพวกพ่อดีพวกหนึ่งเข่งจนข้างพระเทวทัตก็สามารถเฮ็ดให้พระแตกไปได้500ลูกแข่งเกินพระพุทธเจ้ายกขึ้นมาหาคอท่านนึ่งให้พระอยู่ป่าจนตาย